तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया। सांब, यह स्थान बड़ा शुभ है, सुंदर है, यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातः मनुष्यगण इत चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्यान्ह में, कालप्रिय में, कालपी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह्न में ब्रह्मा, मध्यान्ह में विष्णु और अपहरण में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाबाहो, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर ध्यान हो गए। मंदिर निर्माण योग्य भूमि एवं मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कथानुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवऋषि नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे वहां उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा, महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? नारद जी ने कहा, नरशार्दूल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण करता है, वह व्यक्ति सूर्यलोक में जाता है, इसमें संदेह नहीं। सांब ने पूछा, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार तथा किस स्थान पर करना चाहिए, आप इसे बताएं। नारद जी बोले, जहाँ जलराशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वही देव मंदिर का निर्माण करना चाहिए। उसके समीप उद्यान एवं पुष्प वाटिका का भी लगवाएं और ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसी ही भूमि देव प्रसाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान ना हो तो पश्चिमाभिमुख बनवाएं, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थान ही इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्राह्मण का पश्चिम और विष्णु का उत्तर मुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श में निक्षुभा तथा बाएं पार्श में राज्ञी को स्थापित करना चाहिए। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवग्रह के 12 अश्वनी कुमारों का स्थान बनवाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञा और श्रोष, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठर, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत एवं विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी एवं बाई ओर अर्घ प्रदान करने के लिए तो मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ दें। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलेशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को सविधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की स्थानक खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेवमय व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहां सूर्य को अर्घ देना चाहिए, अथवा मध्याह्न में अर्घ देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनवाए, प्रथम स्नान कराकर बाद में अर्घ दें और भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान बनवाना चाहिए। यह देवताओं के स्थापन का विधान है। ग्रहराज और सर्वतोभद्र, ये दो प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं। सात प्रकार की प्रतिमा एवं काष्ठ प्रतिमा के निर्माण उपयोगी वृक्षों के लक्षण। नारद जी बोले, सांब, अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान बतलाता हूँ। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा सात प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृतिका, काष्ठ तथा चित्रलिखित। इनमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूलता एवं शुभ शकुन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमी उपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देवस्थान, वल्मीक, शमशान, दैत्य आश्रम आदि में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष, जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, अथवा बाल वृक्ष जिसमें बहुत कठोर हो, अनेक पक्षी रहते हों, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि जैसे दूषित वृक्ष, एक दो शाखा वाले वृक्ष जिनका अर्घ भाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारु, वृक्षराज, चंदन, बिल्व, आम्र, खदीर, अंजन, निब्ब, श्रीपर्ण, अग्निमंथ, पनस, कटहल, सरल, अर्जुन और रक्त चंदन, ये वृक्ष प्रतिमा के लिए उत्तम है। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न ग्रह काष्ठों का विधान है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र और उत्तर स्थान एकांत, केश, अंगार शून्य, पर्व और उत्तर की ओर स्थित, लोगों को कष्ट ना देने वाला विस्तृत सुंदर, शाखाओं तथा पत्तों से समृद्ध सीधा, वर्ण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए हुए, शुक होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्षों का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी के छाते वाला वृक्ष भी ग्रह नहीं है। स्त्रीगध, पत्र समन्वित, पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि आठ मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अधिवासन कर्म करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लीप कर गंध, पुष्पमाला, धूप आदि से यथाविधि वृक्ष की पूजा करें। अनंतर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करें। दो उज्ज्वल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंध माल्य से पूजा करें तथा उसके सामने कुशा आसन पर बैठकर देवदारु की समिधा से अग्नि में आहुतियां दें और नमस्कार करें। प्रजापति सत्य स्वरूप इस वृक्ष को नित्य नमस्कार है। श्रेष्ठांतरात्मन सचरात्मन देव इस वृक्ष के आप सानिध्य करें। सूर्यावृत मंडल इसमें प्रविष्ट हो आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर उसको सांत्वना देते हुए कहें, वृक्षराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चले। देव, आप वहां छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माल्य आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें।